mi var çok sevenlerimiz? Ama inanın olmuyor, sevemedik sevenlerimiz. İleri bizim dedik de ne olduk be star mı? Bana kalsa 14'üm de kendi kafama sıkardım. Problemleri kendi kendimize aşinaydım. Çocukluğumu İstanbul'un elinde kukla ettim. Kendimi hayallerimden bir kardan adam yapacağım derken onu da başaramadım, onunla içine ettim. Problemlerimden oluşan bir test oluşturdum. Bu test bir tek beni kendi sorunlarımla buluşturdu. Sorunlarım yok deyip insanlara belli etmedim. Anladılar, dayanamadım, yüzümü buruşturdum. Ruhumun isyanı gebe kaldı ilk dolunay. Zincirimi kırıp içeri girdim, beni unutun. Yağmurdan ıslanan bedenim o gece nasılsa, yatıracağınız elektrikli sandalye kurutur. Ölümün geldiği ilerime yakın bir gelecek. Çok uzak değil aslında, bir adım ötemde duruyordur. Hayvan barınağına çocukken sakat köpek bıraktım. Tek merakım öldü mü yoksa hala duruyor mu? Hayvanları seçtim arkadaş yerine. Dese de birçok dostum kardeşim geri gel. Pis ortamlardan uzağım, yemeyeceğim kul haklarını. Konuşun siz dünyaya, kapadım kulaklarımı. Hayvanları seçtim arkadaş yerine. Dese de birçok dostum kardeşim geri gel. Pis ortamlardan uzağım, yemeyeceğim kul haklarını. Konuşun siz dünyaya, kapadım kulaklarımı. İleriye dönük şu an hiçbir düşüncem yok. Bir çaresizlik değil aslında, diyecek lafım yok. Seneler geçtikçe bir yıl birini götürdü. Bu dünyada açıkçası benim yalancı görüntüm. Ne olursa olsun içinde yok bir damla hüzün. Ben benim, hala kendimden vermediğim ödün. Elinden tutmaya çalışan insan sözle yanında. Onlar yerine bir zambak olup yaşarım dağında. Ne kadar bahsetsem de geçmiş hikayelerden, gerçekten çok sıkıldım yalancı hikayelerden. Kendimizce yemin ettik, soyutlandık ortamda. Başını şu an taşlara vuran yakın ortamdaki uzaklar. Git başımdan, uzatma elini. Onlara ayak uydurmaktansa patlatın bu beynimi. Bu hallere düşeceğimiz çoktan belliydi. Soruyorum sert konuşarak, üzdün mü beyimi? 96-97 kısmen ömür takvimi. Önceden ölüm şakalaşmaydı, sanardım taklit. Bu şakalaşmayı tam 13 kişi yaptıktan sonra farkına vardım ki ömür bir katil. Hayvanları seçtim arkadaş yerine. Dese de birçok dostum kardeşim geri gel. Pis ortamlardan uzağım, yemeyeceğim kul haklarını. Konuşun siz dünyaya, kapadım kulaklarımı. Hayvanları seçtim arkadaş yerine. Dese de birçok dostum kardeşim geri gel. Pis ortamlardan uzağım, yemeyeceğim kul haklarını. Konuşun siz dünyaya, kapadım kulaklarımı.